الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. اول شان ذکر کی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا وی تعلق دا ولا یسرو انا فتحنا لك فتحا مونږ ته لفتح ذر کړه کارا ځکه انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ته مونږ لګلې دنیا ته د بیان د پاره دعوت د پاره او دویم که بیا دا مومنان و شانی داغی تعلق بیا دویم دعوی سره دی ترغیب ذکر کی اتباع دا رسول تا او صفات ذکر کی پیغمبر چوال باغی کے شاہدن راغل لی شاہدن یو دا دنیا پل حاص سر دی او بالآخرت پل حاص سر دی دنیا کې د پیغمبر صفت شاهدن سمانا قرطبی وی مبینن للتوحید موږ دې لپاره دنیا ته رالېګلې چې مخلوق ته د الله وحدانیت بیان کړي څنګه سورته مزمل کې راغلو چې نارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا مونږ تاسو ته داسې یو عظیم شان پیغمبر راولېګو چې هغه بیان کوي تاسو ته شاهدا علیکم چې سو ته وحی کیږي هغه بیانوي لکه څنګه چې فرعون ته الله پیغمبر لېږلې او ته دې بیان دپاره نو بیانونکي دې دنیا کې شاهدن دیویلیو سوره احزاب کې هم دا صفات راغلیو دی پیغمبر غالباً 45 آیاتو یا ایوه النبی انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا التم دا بیان چې پیغمبر پاک مونږ ته لګلې دنیا ته شاهدی هغه شاهد سمانا مبشرا ونذيرا دا دغه وضاحت او بیان شو چې بیان د پیغمبر خدای کنه چې څوک داغه دعوت قبول کړي ناغل زیر ورکی پا جنت سوک داغ دعوت رد کی ناغیری پا اور سرا پا عذاب سرا دید شاہدن دو طرف بیان کرو دید پیغمبر پا بیان کی داغ دو خبری مبشرا و نذیرا ادو امانا دا آخرت پا لحاظ سرا چشی تونگ لے گلے گواہی بکے ناغی نمرات شہادت او گواہی دخپل ابلاغ او تبلیغ دا چسنگ دنیا کے ہوئے پاخری واقعہ کے ہو بیان کے چہل بلغتکم اے قومہ ما تاست اللہ دعوت ارسو حل بلغتکم ناغی ٹولوئے چہاؤ بیوی چې دا دی غایبین حاضرین دی غایبوینو تورسی نو دغه قیامت کې به هم دغه گواهی په امت باندې چې ما تاسو ته د الله دین رسول یو، ما تاسو ته د الله توحید بیان کړو، دا شهادت وای، دا نه چې د هغه د عملونو شهادت بکی، عملونو هغه ته سپاته ده، او د عملونو شهادت ته ضرورت څه ده؟ چې پیغمبر هغه تل تکي شهادت کوي نو دې سمانا ده چې خلق دنه د امان اخلي چې لیکون الرسول شهیدن علیکم، پیغمبر و تاسو باندې گواهی کوي، ناغه گواهی دا عملونو نه ده، هغه گواهی اصل کې د دعوت او د تبلیغ ده چې څه د پار را لېږلی شوی و، ناغه بیان به کوي چې ما د خپل امت ته د الله دین او د الله حق رسول یو کنه، و مبشرن خوش خبرو ورکوونکی ته مومنانو لا په جنت سره، و رزیرن ایرون که تو کافرانو منکرانو لرا پا جهنم سرا پور سرا، دستا حقیقت تی جو دنیا تراغلے باس ستانا نور دنیا کی سکار نشتا، تا سر دنور خبرو تعلق نشتا، تا سر تعلق دو بشارت و دنظارت تی تو بشیر و نظیری، نو کله چې دا بیان وشو او پیغمبر پاک خپل حق ادا کړ، ولې تؤمنو بالله ورسوله، دا د مؤمنانو حال دې لپاره مې تاسو ته درولي کو، او دې لپاره مې ولې فتح ورکړ، او دې لپاره مې استادو په زړونو باندې سکینه نازل کړه، لتؤمنو بالله ورسوله، چې تاسو ایمان راوړئ، یقینو کې د الله په ذات باندې څنګه چې دا غي حق دی، علام راغلی ان دا دا غي نتیجو حکمت بیانې، چې اصل حکمت داو چې د خلقو یقین پیدا شي په الله باندې، انبیا څه د پاره راځي دنیا ته؟ د دې پاره راځي چې د خلقو یقین پیدا کی په الله باندې، نو دا غیغا بیان، دا غیغا مجاہدہ، او دا غسی دا غیغا طاعت دا اللہ چی سمر پا حضور سرے کئی، دا ٹول دا دید پار دی چی لیتو منو باللہ و رسولی، چی ساتھ پا اللہ باندی پوری اقین آئے اعتقاد پیدا شی چی اللہ واحد لا شریک دے، داغه د بیانونو نه، داغه د دلیلونو نه، داغه سوار سره ور سره، داغه د معجزاتو نه، دا خبره ډیره واضحه معلومیږي چې الله واحد لا شریک دی. ایمان راولې تاسو د الله په پیغمبر باندې او رسوله، چې دا یقینا د الله پیغمبر دی، معصوم دی د هر قسم ګنانا، لوی وی کولو کی وی مخکې د نبوت نه ورستو د نبوت نه، او دا د الله بنده دي، بشر دي، او دا عربي دي، چې ایمان راوړل او څومره صفاتونه ضروری دي ناغه دا دي چې قران زې په ځای بیان کړی چې ایمان په پیغمبر صح حقیقت دي، دا دی چې هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، عربو کې را لیکل دي رسول یې را لیکل دي، زیده جنس نه دي، بشر دي. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، زیده جنس نه دي. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، سوره توبه په اخر کې ویلو چې ایمان پر رسول باندې دا معنا ده. دا نه چې ته دا ایمان راوړې چې رسول حاضر ناظر دی او رسول پر سو باندې پوئېږي. وتعذروه او د دې پیغمبر تعذير وکوي. تعذير څه ته وایي؟ په تعذير کې اصل معنا د منع ده، د ساتنې ده، د بچاو ده. بچاو ځکه نبی صلی الله علیه وسلم چې هجرت کو او د مدینې نه یا کسان راغلی وو، نور ناری نه وي او څلور پکې زنان نه وي، دیر ځای کې برخه اغستې ده. خو څوک بډا نه ناړی نو چې زنانو په اسلام کې لویه برخه ده، نو پیغمبر یې بوته مدینې ته. نو حضرت عباس رضی اللہ عنہ چې نبی علیہ السلام ترو هغه وخت ایمان نور اوري او خزیزه به تنانا ځکه مشر تریو ډیرو خيار او تجربه کار انسانو. ناغوی مدینه والو او یاو کسانو ته چې تاسو دې بوزه خو ور تاسو ته پته ده چې ټول عرب ته د مقابلې تراوتې دي، نو تاسو په ځان اعتبار شته؟ ناوی وی چې مونږ دومره د خپل اولاد حفاظت بنه کوو، د خپل مال حفاظت بنه کوو، د خپل ښځو حفاظت بنه کوو، هغې به هم څه پروا نه وي چې څومره حفاظت به د ده کوو. ویدا یواز مونږ نه یو او یا کسانو نور مدینه کې کور په کور اسلام ورده نه وته دی، خور شوی کور په کور. یوسف پورې مونږ کې اوسترګ غړیږي، نو د تاسو څوک نشی رانځ دی کې دی. نمنعه ما نمنع انفسنا او اولادنا او اموالنا، دې به موږ د هر تکلیف او مصیبت او ضرر او رسوایۍ نه داسې ساتو لکه خپل ځانونه، خپل مالونه، خپل اولاد. نو بیا وسره پرې خوځم دا عادت ته واسته کنه. نو تعذیر کې دا معنا ده چې دا پیغمبر به تاسو بچ کوي د دشمنانو نه، د دفاع به کوي ځکه د مخې ته ډیر دشمنان دي. نو تعذیر، تعذیرات هند څه ته وایي؟ هغه هم دغه دفعاتو کنه چې د هر جرم د پاره جدا دفعه قائم کړې وه. نمونه یې ورته ایښي وو چې دا 302 ده او دا 307 دی، دا 300 پلانې دی. نو دا تعذیرات یې ورته ځکه وایي چې په دې سره خلق بچ کیږي، ملک په امن کیږي. کارنګو خو دې د پاره وکنه ها ځکه یو تنوم یې خو د تعذیرات نعذروه کې دغه ضرورت خبره ډیره ضروری ده. انا تاسو به د تعذیر کوئ، تاسو به دې بچ کوئ د دشمنانو نه، که هر قسم دشمنانی که راضی او د قتل ارادي کوي هم او که په دې باندې سرتون کوي او صاحبونه لګي او الزامات کوي دا غی ارسو با دفاع کوئی پورا ذکا غی که صحابو که ار قسم خلقو شاعران پکیو اغی دا دید پارو چکل اوم شرکانو دا پیغمبر سبد رد بیان کلی دا غی توحین بیو کم، نو پیغمبر با غی تا حکمو کو چی جوابو که حضرت حسان رضی اللہ عنو خاص کر اغلی اخو پا جماعت کی منبر یخو نا دا اغلی خصوصیت وگوار خاص نہیں نور شاعران راشی اغلی جماعت کی منبر یخو نبی علیہ السلام بورتوی چی وایا ستا دا یو یو شعر پا دی باندی دا غشی نزیاد دردمن لگی پغشی باندې ته دومره درد نه رسی که ستا په دې یو یو شعر چې وته رسی. هغه به جوابونه کولو، خاص هغه قریشو ته، ابو سفیان دی ته، هغه لوی لوی سردارانو ته، چې اتهجوه ولست له بکفو، ته د پیغمبر بدې ردې وایې، ځان ته وګوره، ته هغه ته رسې، ته د هغه د مقابلې. فشرکما لخیرکما وفاه، ستاسو دا شریان دا د هغه نه قربان شي، دا خو د هغه پیزار ته نه رسې. نو لګیا و چې هغې به دا یو خبره اورېده که نه، نو دا هم په تعذیر کې راځي که نه. وتوقروه، د دې احترام بکوي، د دې اکرام بکوي. اکرام څه ته وایي چې میلمستیا ولو کې او غټې غټې پتیلی پخې کې نه، توقروه یو معنا د دې نوم با په بې ادبۍ نه اخلي، محمد بنوائے، بلکی یا رسول اللہ و یا نبی اللہ، مخامہ دامن بوتا خلے، زکا پنو مغستو کے دا توہین دے. لا تجعلو دعا رسولی کدعا بازکم بازا، یو بلتا نمو ناخلے خودتا بنم ناخلے، دا با دا ادب لفظ اخلے. تغسی دا پا مخ کی با پا زور خبری نکویں، لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض كجهر بعضكم بعضا ان تحبط اعمالكم عملنا بهم تباشي غره گستاخیان تو غره گستاخی بخپل کی دزیدنه आवाज نه کی پیغمبر ته اولا التک من کلو صحابه چناسی وسره خوا کی نو غره پزورا आवाज نه کی دې کې د توهین دی. او تاسو ته الله د توقیر خبره کړي چې توهین به نه کوي بلکې توقیر به کوي. دا غزي چې کوم ځای نو مغستې شي، تاسو باندې واجب دي چې صلی الله علیه وسلم، دا واجب دي ګوره ها، پیغمبر نو مغستې شي نو درود به ورپسې وایې، خو په زور نه، زان سر بوئی چه صلی اللہ علیہ وسلم، کہا پا بانکی ہو کہا پا اقامت کی. نو اگا الفاظ با موائی خوزان لحدیث دیکھا نا، چه موازن ازان کی نو تب او سر ازان لوائی، چه اگا یو جملہ ہوئی چه اللہ اکبر، نو تب ازان سر ہوئی چه اللہ اکبر کنا، نو چې هغه وایي چې محمد رسول الله، نو اول به وایي چې صلی الله علیه وسلم، بیا به وایي چې محمد رسول الله، نو بیا سره په خپل نوم وایي، دا د هغه نوم عزت ته کنه ښه، چې صلی الله علیه وسلم به ورسره ویل شي. دغسې حدیث کې راځي، ومن توقیره توقیر اصحابه، د پیغمبر توقیر دا دی چې د هغه صحابه توقیر وکړي، اگی پس او با دیرا دینو ہے اس پا کی خبری بنکے، اگی مین کی کسو جگڑی مگڑی راگلی انداغی نبا توقف کے چی مونگ نپوئی، امت پاگی کی فیصل کری دا چی داگی دا مشاجرات نبا سکوت کی گی، توقف بکی گی، کسو کوئی پا مجلس کی چیر دا امیر معاویہ و دا حضرت علی مین کی دا ویچپ دا خبرې مو کوته په دې نه پوهیږي ښا، هغه کې توقف راغلی دی، الله یې صفتونه کړي دي، نو موږ غیبت نشو کولی. دې صورت کې براشي کنه، الله ډېر لوی شان ذکر کړی دی، نو موږ د هغې په حق کې څه نشو ویلی، بس توقف صحیح دی. وتوقروه، دا دې دی پورې د پیغمبر خبره وه. اور پس یو یو تسبحوه بکرتا واسیلا، دیکی بس فیدی چې تاسو پیغمبر باندې ایمان راوړې دا تعزیر وکې دا توقیر وکې دا مدد وکې نو فائدہ بدای چې دین بخور شي کلمه بخور شي وذسبحوه بکره واسیلا دا سه دور براشي چې خلق وساره ما خام سارو ما ذکر د الله توحید تناستی دغه به سبقی او دغه به شغلی بل سبری بکره تا واسیلا ده سماره راو ته کنه الله وی پیغمبر امدادو کې احترامو کې اکرامو کې دې کې بدا پیدا چې د الله توحید بخور شي اچې نه کوي نو سب بخور شي چې هغه مددتون شي هغه خبره ونکړي شي هغه تبلیغ او دعوت ور نکړي شي نو توحید بسوک زده کی ده کم زینب ازده کی ده خوبا دن ازده کی خوا یو دا مطلب شو دا آیت شو تفسیر چاویلی چه زمیرون اطول اللہ تراجیدی چه و تعذروه و توقروه و تسبحوه دا اللہ تعذیر تساجد تے اگر ساتن اختخواجد نشتا وی دا اگر دین ساتن اکنه د الله توقیر سمان یعنی داغه د دین توقیر او عزت خو بهتره دا سوره اعراف د آیات نه معلومیږي 157 چلته د پیغمبر صفت شو چل الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا في التوراة عندهم والانجيل وګت صفت شو نو اخر کی ویلو فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون التذا الله ذکر نور اول ټول پیغمبر شان بیان شو بیان اخر کی دا وی فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون غزلته کی اول نمرات د پیغمبر صفت شي اور پسې الله نو ډېر خطر تیب دی پکې خبر ډېر واضحه ده چې د پیغمبر توحید توقیر او تعزیر او اکرام درسه ده پاره دی او تسبحو بکره تواسیلا چې د الله وحدانیت هر وخت کې ویل شي هر وخت کې دا سن کیږي سوچې ده مدد نشوي ده سره مرګرتیا نشوي دا ترغیب و اتباع رسول تا او دا داغی بشارت وضاحتیو که چه انا فتحنا لکا فتح هم ذکر درکلا چه تمونگ لگلی دنیا تا دا دید پاره او دی سر او فتح خام خاکی گی خا نشان ذکر کی دا صحابه کرام دا ممنان دا آغا وقت چه گوره لنبی خو پا دی آیت باندی اغی عمل کلیو خا چلی تومنو باللہ خطاب اغیتو کنا اغی ایمان پا اللہ باین سنگ روڑو اغی ایمان پا پیغمبر باین سنگ روڑو اغی تعذیر و توقیر سنگ او کن ناغا پا دیکی معلوم شوا چی نبی علیہ السلام دا عمری پنیت تلیو حدیبیه مقام ته چلول او مشرکانو نه پرې خوړو چې نه برازي ابي حضرت عثمان رضی الله پارولی کو چې تو سره خبرو کا دا خلق په خبره نه پويږي تو سره صحیح خبرو کا چې مونږ جاد جهاد له قتال نه یو راغلی مونږ عمره له راغلی یو راشه وګوره مونږ تمره قربانې راوستریو خانم راوستری نخی امتا چولی دی داو هدایا دی اگلی گسار شنو خلقو مشعور اکلا چه شهید دیئے کو نبی علیہ السلام دکی کردوان اعلان دکی ناستو حدیبیہ مقام کے ماقل ابن یسار وی چه ما باغا سانگو چطولا سانگ را کتا وڑی را نما باغو چطولا چه نبی علیہ السلام تا تکلیف نیو خلقو تا نبی علیہ السلام وی چې ما سره بیعت وکې چې د عثمان انتقام به اخلو او الا نفر من قریش د قریش نه به تختونه دې لپاره په دې نیت باندې ما سره بیعت وکې. او صحابه شروع کړه په دې کې حضرت عمر رضی الله عنه نو پاغه ځای باندې سپا ضرورت تلی او سدو او خانو دا راوستو دا پارا عبداللہ ابن عمر مخ کرا گئے او اگه بیاتو اپلاری رستو را گئے نو خلقو داما شعور اکلا عبداللہ ابن عمر مخ کی ایمان راوڑے اپلاری رستو ایمان راوڑا عجیبا خلق دے بس دا دی ایمان خبره خو نو آها دا خو دا بیات خبره او یه غرا لیگلی عبدالله ابن عمر چه تلول شده خلق دیر راجم شده اگه ونی لانده چه سو چل لی ما چه راغی وی که تو نو بیاتی امو که و بیالور نو پلار تیالوی ما راغی اغم بیاتو که طولو و نبی علیه السلام بیاوی چی ادخل الجنت من بایع تحت الشجرة کلهم الا صاحب الجمل الاحمر داخلی کی بجنت تطول اگا سوک چیغی دیونی لان دی بیاد کردی تطول با داخلی کی خو لیکن اگا سر اخوال سرین جد ابن قیسو چاوی دمان اوخ رک شوی خلقو تا ہوئی چی تب اوخ پریدا تو که بیاتو که نبی علیہ السلام سر ناغوی چی لان اجدا اضوالتا خیر لی من ان ابای اصواحبکم کمات دا اوخ ملاوشن دا مال دیر غرد دا دین چستاسو مشر سره زبیاتو کما ګورو ته مزګه نبی علیہ السلام وی جواز دی پکې محروم شو انور بټول جنت ته دی چا زبیات کړي ما سره حضرت عثمان نو نبی علیہ السلام وی چ اللهم ان عثمان فی حاجت الله وحاجت رسوله یا الله حضرت عثمان ستاو د پیغمبر په حاجت کې تللې چغې سره خبره کوله خپل د دنیا کار د پاره نه تللې به خپل دواله لاس او چت کړل راخه لاس وې د عثمان لاس دی او د زما لاس دی ما دغه د پاره بیا تو کو د عثمان لاس خو کړ د نبی له سلام او په ټولو کې او چت بیا شخه چې بیا تاسو کو نوې چې حضرت عثمان په بیعت کې نو شریک شوه هغه په خپل صحابه او دومره خیال ساتو کنه والله شان بیان ای ان الذين يبايعونك بشکا کسان چې تاسو سره بیعت وکړه تاله لاس درکل انما يبايعون الله بیشک دا سشوا لگدی چې الله للا سور کړی وي ته تشبیه دا ډیر لوی فضیلت ته پاره لا سور کول پیغمبر لسدی دا تابعداري او من یتوی الرسول فقد اتوا الله سوره مائده کې راغلی چې پیغمبر تابعداري دا د الله تابعداري ده نو دیت نم یعنی چې پیغمبر لیلا سور کړل دا الله لیلا سور کول شو بس نو دومره داغي غبیت الله ته قبول او منظور شخه چې الله رب العزت وي بس پرخ نشته دی چې تا لیلا سور کړو ما ته قبول شو ما ته د دې شان معلوم شو ما ته د دې نیت معلوم شو دا نور سنو دی خو تابیداری دا رسول دا اللہ دمر خواه دا چلاو یخلقو پیغمبر مې دې د پار در لګلې چې د د تابعداري وکې د د د قول او د فعل پابندي وکې د د په هر حرکت او سکون کې ستاسو د پار اوسوه حسنه ده ګورې. اګه تاسو دې پریدې او لګیاي چې مونږ الله رضا کوو مونږ الله ته ځان نږدې کوو مونږ الله عبادت کوو نو دا اصل لګیاي ښا دا ما ته نه دی منظور دا ما ته نه دی قبول د دې نه خواغه د يهودو نو سوارو هغه راهبانو احبارو ډیر ځان کړول دي ته دمر ځان تاسو نه شي کړولې سلويخ کاله او په یو ځای ناستو ستاسو واسه ته کافي سلويخ کاله او په یو ځای ناستو الله دې زما ذکر به کوو زما ذکر به کوو. وکاله چې دا پیغمبر راغیو اغي رانلو اغي په ایمان رانولو اغي تابعداریو نکړه نو وجوه یوم ازن خاشعه عامله ناصبه تسلا نار حامیه سیده به جهنم تزي. دا خاصه نه ده چې اوسړي زخاری کوم اذان کړوما او روجيني سما او نفلي عبادتونه کوما وای کا وکنه خدا موایا چې الله رضا شو نه الله وی زب صرف پتی رضا کیږم چې د پیغمبر تابعداري وکړي. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله د الله رضا د الله محبت د پیغمبر په تابعداري کې پروت دی. نن خلکو ته وګوره کنه یم د غسی دی ښه او د الله د رضا د پاره شه راشه د الله د نامې خیر خیرات دی راشه راشه او کلیسی شما جمع سلویختی گند او راشه وی در اللہ در رضا در پار وی وی در شیطان در رضا در پار نوی در رو گولی وی رشا خو نوی کنا که رشا دیوین داس با دیویلیو خوا در اللہ رضا مونگ نپی جنو در اللہ محبت مونگ نپی جنو در اللہ بندگی مونگ نپی جنو سو پورې چې مونږ پیغمبر ته نه کتلی دا عمل او دا قول او دا فعل او دا ژوندګي ټوله نو مونږ نه پویږو مخ مونږ هغه ته وګورو نو الله مونږ د الله رضا حاصلو ښا انما یبایعون الله مطلب سو چې یقینا دې خلق الله رضا کو یقینا دې خلق د الله حکم اومانه ید اللہ فوق ایدیهم لاس دا اللہ اوچت دا دی پلا سنو چرت دا اللہ لاس اوچت دا دی یو خدا مانا وکن ید اللہ فوق ایدیهم لاس دا اللہ دا مدد او دا نصرت او دا حفاظت دا دا دی دا لاسنو دا پاس دی اللہ بے نخراب ای اللہ بے دشمن تنرسوا کئی چرے او دوی مانا زجاج کی ید اللہ فی الوفائی فوق ایدیهم دا اللہ لاس دو فادارے اچت دی پلا سنو ذکا ومن اوفا بحدی من اللہ دا خلق وفا کمزور دا شکی دا او دا اللہ وفا یقینی دا ید اللہ فوق ایدی چې دې څنګه لاس ورکړو او بیا ته وکړو چې مونږ به د الله رضا لپاره ورزو په دشمن باندې تختو باندې دیدا وې نه لاره بولې زاتو وی چې زبا د لمدت تر کوم داغه په یو فاکه خوشک نشته کنه اخو د دې د وفان ډیرو چته ده یذ الله فی الوفای لاس دا اللہ پا وفاداری کی اوچت تے دی پلا سنو باندی دی وفاداری یقینی ندا او دا اللہ وفاداری یقینی دا او دویم ید اللہ فی السواب فوق ایدیهم دا اللہ لاسو پا اجر و سواب کی پا رحمت و پا برکت کی اوچت تے دی پلا سنو باندی اللہ وی دا دی عمل دورا نده سوره چې ولا الله اجر ورکي، سوره چې الله ولا عوض ورکي، د دې عمل ته کته خو بیا دوره سبنوخه هغه عمل تنا، هغه خپل رضا ته ګوري، خپل فضل ته ګوري، ناغه ثواب د الله طرف نه ډیر اوچت دی د دې په عمل باندې. دا معنی بهتری ښه ید الله فوق ایدیهم، لاس د الله د غلبیم او د مدد او چت د دې په لاسونو باندې. کله الله مدد وسرنین د دې په لاسو کې سنشتا دی وسوکی بنده وسوکی دا و چې سکی کنه د الله په مدد یې کی، د الله په نصرت یې کی. کله ته نه چری خپل امداد لري کو نه ایس بنی دې ترغیب ورکو تا ترغیب، او ترغیب کې دا اشاره ده ګورو تا څومره لوی اشاره ده. ارزه کې توحید د آیات نه معلومیږي چې بنده ګورې زړه کې دی لوی را نشي ولیکې دا بل شان خلق وي کنه. بیا یې چا سره مخامخ کېدو نو دغه خبره به کوله سبې وی چې مونږ پیغمبر سره لاس ورکړي د ونی دلان په دې باندې چې بس مونږ به سر دوپا کې خو دا داغه سړی کار دی چې خبره نشي ټینګولې، حوصله کمی، صبر کمی، نو بس چا سره مخامخ کیږي مونږ وایي. فالله مخکی وی چانزل السکینه فی قلوب المؤمنین، الله د مؤمنانو زړونه داسې مضبوط کړیو چې هغه کې په دې خبرو لوی نه راتل، فخر نه راتل. نو ته ترغیب ذکر ورکړي چې یذ الله فوق ایدیهم، تاسو بس نو هي داخد منافقانو کاروخه چې رستو سوره حجرات کې راځي چی امنون علیکا ان اسلمو مگوروتا منافقانو کی حوصلہ نوا، منافقانو کی سکینہ نوا، ناغیو پیغمبر لراتلو اوی بے چیزا مونگ احسان نمانی چی مونگ اسلام قبول کو مونگ خوی چی تبا راشی زمونگ دیریتا زمونگ زیتا مونگ لبا مبارکی راکی امونگ سر مونگ لبا سو تحفظان سر راولی سو سلور پینځه کیلو چینی او کنه دا وګورو منافقانو دا حال. الله وی ګور په تا باندې خپل اسلام زبادي وای لا تمنو علی اسلامکم، ما باندې مزباده مالو اسلام راولې بل الله یمن علیکم ان اداکم للایمان، بلکې دا الله شکر ادا کړي چې تاسو ته هدایت وکړو. دیر مخلوق محرومه دی، دیر مخلوق محرومه دی هدایت نه چاله وته نه کوي کنه، او بنده په خپشي چې د دې دنیا حال تا وګوره او بیا هم هدایت وته نه نصیب کیږي. دا عقل نه مني کنه. پیغمبر پاک ته وی سوره نحل کې اومه چې تدیر حرس کین ان تحرس علی اودام، ته په دې خپل قریش ډیر مېنی ادی په غم کې هر وخت چې ردی به ایمان راوړ، ردی به ایمان راوړ. ټیک دا نور خلق دا سره ناشته خو استاد ظلمی ندی سره دا چې ردی به کل ایمان راوړ، ردی به کل ایمان راوړ. الله انک لا تهدی من احببت، آرام کین داستا کار نه دی، دا زما کار دی، زه خپلې فیصلې کوم، زه چا فیصلې ته نه ګورم، خپل خوښه کوم. دا د الله د وحدانیت نه ګورم. یقینا چې پیغمبر په دې کې ډیر فکر مند و چې زما د خپل قوم ایمان راوړي، کړه نور دې هم خیر دې راوړي. خدا خو مخکې مخکې دی، زما قوم دی کنه، او زما سره تعلق دی، او معززم دی شک نشته په دې کې قریشو. خو الله رب العزت وی چې نه فیصلې زما دی، بس دی کی عقل کار نه کوي کنه. نو ځکه وی ذللا فوق یدیم تاسو خپل صفت چره اونکه لوی بیان نه کوي په دی باندې فخر اونکه ځکه تل احسان دی په تاسو باندې الله فضل دی په تاسو باندې ښا دا تاسو خپل کمال نه دی دا مطلب و. ولا تمنن تستكثر پیغمبر ته ویلو دې لپاره احسانات مکوا چې تی بیا په خلق باندې زبادي یا دې لپاره طاعت مکوا چې بیا رستو وې چیرې ما ډیر کار وکړ زما عمر خدمت پچا نه کړي کنه زما عمر قرباني بچا نه کړي کنه نه نه نه ولا تکثر چیرې خپل عمل تډیرو نه وې چیرې خپل خدمت تډیرو نه وې چې څومره همت وکې او صرف کې نو وایي چې الله ما هیڅ نه دی کړی یا الله زه ډېر کمزور یم زه ډېر عاجز یم. یو اوږده دعا کې پیغمبر ویلو کنه خپل ضعف بیان کړو فمن نکسا هغه چا چې دا وعده ما تکړه فَإِنَّمَا يَنْقُصُ عَلَى نَفْسِهِ نَبِشَكَا دَدِي زَرَرَ دَدِي نُقْصَان اغما دد په نفس باندې راضی بل چاته نقصان نه رسی دی خو چې چا بدملی کړی بغاوت کړی شر کړی نو بس پاغه راضی نو علی نفسه کخه کیم د خپل ځان او کبد کیم د خپل ځان فَإِنَّمَا يَنْقُصُ عَلَى نَفْسِهِ نوی چه دیل اللہ بشارت ورکو طولو لا چه سوار لساو کسان جنتیان دی خدا ایو سڑی بکی پاتشن ولی فیندوین کو سوال اگا زان سر زیادتی ہوکا اگا پا اوخ پسی گردی او دیوی چه کما اوخ من تو زمائی سجد نشت بیعات تا نبس اللہ تی نویستنو چه زان دی تباکو زان دی حلاکو او دا جنت نعمتونه خو رستو دي ته دنیا نعمتو چې کله واپس راتلمه دي نه تنو وحي او شو په لار کې چې تاسو چې څوک په حدیبیه کې شریک شوی یې هغه بوس خیبر تلال شي او غنیمتونه براوړي او چې ګوره د بل چا په کې برهاني دا سوار له څو کسان چې دي د دې حق دې په غنیمت د خیبر کې د بل چا نه منافقان رو ډیر تاوی درا تاوی دو او ډیر چې ګورو مونږ ځان سره نه پریدي مونږ ته وایي چې مونږ سره ځو jihad لا او مونږ ځان سره نه پریدي دا وی دې مونږ سره حسد کوي په مونږه د مال سود نه دی په مونږه غنیمت سود نه دی دې صورت کې ورس تراشي نو په دې وته هم ډیر تاو رسېدو دا دنیا غتاو دی چې آخرت هغه بلا سي فمن اوفى بما عاهد عليه الله هغه څوک چې وفاداری وکړه هغه وعده باندې چې الله سره کړی و پس یوتی اجر عظیما نو یقینا چې وربکې الذی تا اجر ډیر لوی پس یوتی اجر عظیما زردا چې وربکې الذی تا اجر ډیر لوی دې دې کې قران کریم ریکارد مات کو نه نحویان ګډ ورډ شو چې تا قران کې چرې داس راغلي هر ځای چې ګوري عليه عليه عليه دا دې بګ عليه را او نو چې څوک ډېر د خپل علم نه مجبور و کنه ناغي داوي چې دا د قیدین خلاف راغلي دا هغه چې صرف د ګرامر مولای ښا د ګرامر مولای او توحید موحد نه پیژني اذان ته طالبان را جمع کړی کنه نو دا غیزه اعتراض دی وګوره قران د قاعده نه خلاف راغی دا سموای بدبخته دا قاعده کوم ځای و دا قانون کوم ځای جوړ شو وحی راغلی او پیغمبر باندې خو نحویانو ځان نه جوړ کړو کنه نو تاغه د قران د پاره معیار جوړ کو چې قران وادي قاعده خلاف ناراض داسمو داس وایا چې دا قاعده د قران خلاف ورچا چې جوړه کړی ده د خلاف نسبت به نحوی ته کوي کاغه د نحوی امام دې کسی بوې دې ک خلیل له کار سوچ چي ده هغه ته به نسبت کوي چې غلطی کړی ده قانون یې د نحو د قران خلاف جوړ کړی ده ولی قران په خپل موضوع روان دی دا قران موضوع څه ده د الله عظمت و دې ده کې لفظ د الله راغلی دی کنه نو موږ به دا هغه ته عظمت ته ګورو موږ به ګرامر ته نه ګورو او دا قاعده ده چې دا کسره چې ده دې ته جر وایي ښکته راښکل ښکته راښکل او دلته د الله لفظ راغلی خو ښکته نه شي راښکې هغه خو عالي دی ولو المثل الاعلى في السماوات والارض نو ځکه هغه کسره ختم کړه او زمین راوړه پیش دې طرف اوی په عربی کې کنه د دو چتوالی دلیل دی نو دا الله لفظ سره وچې هر قسم چتوالی نو به وسره لګی هغه به وسره مناسبی او دا الله لفظ سره وخ کتوالی نه دی دغه صفت عظمت ته ذلت هونه دی نو کسره علامه د ذلت و نو غیرانه ولا دلته کې او زما او پیش دا علامه د عزت ته نو ده راول دلته وګوره دا الله توحید په زور ازیر کې هم ثابتېږي دا د شیخ المشایخ نکتې دي د شیوخ استاد چوشه حسین علی رحمت الله علیه ناګه دا نکته ویلې دا چې څنګه دې په لفظ د الله راغی او مخکې دا غنه وته کسره راولې چې اکته زور کوي نه داسې حرف راوړه داسې حرکت راوړه چې هغه په بره زور کوي نو علیه الله ځکه وایي ښه نور به کې الله د تاجر ډېر لوی دا ول بابو سوره فتح کې او دې کې دوه بشارتونه او هر یو سره څلور نتیجې وي بیا ورپسې شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم او شان صحابه کرام بیان کړو اخر دا.